Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber'in doğduğu gece dünyadaki olaylar. Peygamberimizin doğumunda küresel değil de evrensel olaylar meydana geldi. Gökte, yerlerde. Çok bunlar tabi. İnşallah bu akşam üç günden anlatmaya çalışacak üç konuyu. Biri Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu anda bütün putlar devrildi. Dünya bütün putlar devrildi putlar böyle. Üç put vardı Arabistan'da, Mekke'de put müşriklerin böyle büyükleri yani. Lat, Uzza, Menat diye böyle. Bunlar başta olmak üzere ne kadar put varsa, put tapınılan bir şey. Eğer bir şeye saygı yapılıyorsa, hürmet ediliyorsa, ona put deniyor hem der. Arabistan putlar da taşlardı bunlar da böyle. Araplar sanatkar olmadığı için normal taşlar dikerdi taşları, on tapınanlara böylece. Batikiler tabi her tarafta dünyada putlar devrildi. Bunları görenler tabi putları, işleri yandı, düşmüş diye doğrulttular bunları ama durmadı. Üç gün devam etti böyle, düştü putlar, ne kadar varsa böyle. İkinci olay İran'dan bahsedeyim inşallah. İran yakınmış Arabistan'a. O dönemde İran'da büyük süper güçtü doğuda. Saltanatı vardı orada vardı. İran'ın baştaki hükümdarlara Kisra deniyor. Kisra. Nasıl kral, şah, padişah deniyorsa, imparator deniyorsa böyle İranlıların şeyleri adları Kisra derdi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri doğduğu gece İran'a Kisra'sının yani hükümdarının sarayında deprem oldu muhtemelen. Yalnız sarayda ama. Şehirde yok. O zaman başkenti Medain'di. İran'ın Medain'di. Medain şehrine bir şey kımıldamadı. Yalnız İran'ın Kisra'sının sarayında deprem oldu. Saray çok sarsıldı. Kuleler vardı üzerinde. Üzerinde kuleleri vardı. Çokmuş kuleler. 14'ü devrildi. Yıkıldı kuleler. Tabi İran Kisra'sı çok korktu bundan böyle. Etrafa bakındı. Yaprak kımıldamıyor dışarıda böyle. Hiçbir şey olmadı. Yani onun sarayında çok sallandı. Şehirde deprem oldu. Onda kulesi, taştan kuleler yıkılınca muazzam gürültü oldu. O zaman Kisra Nuşirevan'dı adı. Nuşirevan. Yani müşrikti, ateşperestti. Yalnız adildi ama. Adaletiydi kendisi de. Gece uyuyamadı. Sabah topladı adamlarını, ileri gelen adam toplumları böyle. Başladılar şimdi görüşmeye. Bu neden böyle olacak bu? Duru dururken, deprem olan sarayda 14 tane kule. Kule devrildi, parçalandı, yerler döküldü. Tabii bunlar işte herkesin görüşünü söylüyor ama kimse bir şey bilemiyor aslında. Bu görüntü devam ederken bir haber geldi. İstar-ı Abadi şehirlerinden, uzak bir şehirden haber geldi. Oradaki ateş sönmüş. Ateş gede. O da İranlılar ateşperestti. Yani mecusiydiler. Mecusi ateşperestti bunlar. Bunların her şehrinde bir tapınak vardı. Onun adı da Ateş Gede derler buna böyle. Üstü ortası açık. Yalnız bir baca deli ortası açık. Bir mabetleri vardı. Ortada ateş yanan bir daire. Büyük bir daire. Etrafı tuğlara çevrili bir daire. Şimdi mecusilik denen böyle günümüzde çok az kaldı. Daha çok Hindistan'a kaçtı onlar. Sonra oraya kaçtı, oraya kaçtı. Yani sapıklık muhteremler. Yani çok saçma bir şey aslında böyle böyle. Onun inancına göre, inancına göre iki ilah var kainat evrende. İki ilah var. Bir adı Hürümüz, bir adı Ehriman diyorlar onlar. Hürümüz onlara göre nur olup hayırlar ondan doğuyor, meydana geliyor. Ehriman zulümat, karanlık olarak her şey ona kaynaklanıyor. Onlara göre. Yine onların görüşüne göre ikisi birbirine savaşıyor diye anlama. İki ilah savaşıyor birbirleriyle. Hürümüz üstü gelince onlara göre dünyada hayırlar medene geliyor. Ehriman üstüne geldi mi dünyada şeyler başlıyor. Afatlar onlara göre başlıyor. Şimdi ne yapıyorlar? Hürümüz onlara göre aydınlık nur olduğu için ateş çekiyorlar ki böyle ona kuvvet vermek için ilahlarına yardım ilah yardım ilah yardım ediyorlar böyle. Ateş Gede orta daire şeklinde boşluk. Orada devamlı odun yanıyor. Durmadan yanıyor böyle. En temiz odunlara getiriyorlar düzgün. Onu yıkıyorlar bunları. Kurutuyorlar bunları. Etrafına bunları dikiyorlar. Onlara göre rahipleri var. Din adamları böyle. Orada görevli Ateş Gede'de ellerine eldiven takıyorlar. O odunu atıyorlar gibi bir şey yapıyorlar böyle. En büyük bunların ateş tapınağı da İsrabat'taymış. O şehirde en büyük tarafı böyle. 1000 yıldan beri hiç sönmemiş. Gece gündüz böyle. Devamlı yanıyor. 1000 yıldan beri kocaman ateş, korlar sönmemiş. Peygamber Aleyhisselam doğduğu gece o anda sönüyor ama. Bir demiş sönüyor böyle. Ve korkuyorlar. Buna bir şer var diyorlar böyle. Ne olur acaba diyorlar. Birdenbire kapkara kömür kesiliyor. Kocaman korlar. Korkuyorlar. Şimdi Nuşirevan, yani tabi saray yıkıldı. Adamı topladı. Görüşüyorlar. Acaba ne oldu acaba? Yani şehirde yapım yok. Yani saray da yıkıldı, kuleler yıkıldı. Bunlara bu durumdayken haber geliyor. İşte filan yerdeki ateş gede birdenbire söndü diye. Ne zaman söndü? Şu saatte. Aynı şeyi tutuyor böyle. Bir de Melusilere göre bir orada göl vardı İran'da. Sahabe Gölü diye. Sonra kurdu bu göl işte böyle. O Sahabe Gölü onlara göre kutsal bir göl. Onlara göre. O da o anda suyu çekilip batıyor. Kuruyor normal böyle. Oradan haber geliyor. Bir de bir vadi vardı Şam'a yakın, Şam'a vadilerden belli. Orada kuruyan bir ırmak birdenbire su vermeye başlıyor böyle. Üstüne böyle artı artı böyle haber gelince hep bunu onlara göre felaketler. Onun açısından felaket bunlar görünce bu defa iş karışıyor, akıllar ermiyor buna. Nuşirevan, yani Kur'an hükümdarı Kisra, İran başı çağırıyor. Müebbedan diyorlar. Müebbedan. Kim bu? En büyük din adam onlara göre. Onlara göre en büyük din adamı böyle. Hem kadıların başı hem de onlara din adamı böylece. Bunu çağırıyor. Yani o bu işi çözer diye. Onu davet ediyorlar. O da geliyor. Ama o da heyecanlı. Rüya görmüş. Gelince o rüyası anlatıyor. Ben de rüyamda, ne zaman rüyamda? Şu saatte, şu gece gördüm, böyle sabah karşı gördüm. Aylandı bu da oraya. Rüya gördüm. Çok diye büyük develer, güçlü develer, Dicle'yi geçip diye İran'a girdiler diyor. Onlar Arap atağı girdiler mi? İran'a girdiler böylece. Bu sefer daha çok korkuyor bu sefer tabii ki sıra. Şimdi genelde saltanat siyadası var, saltanat siyadası böyle. Onun sana gelemez zaten. O açıdan korkuyor. Sorular diyorlar, neyse senin görüşünü diyorlar Mebbedan'a. Deve, Arapların kullandığı bir binek. Arap atı onların atları böyle diyor. Onlar da Dicle geçip İran'a girdiğine göre diyor, Arabistan'da bir hal olmuş oldu orada böyle böyle. Benim görüşüm böyle. Ama ne bileyim ben böyle böyle böyle. Bunun üzerine Nuhşirevan denen hükümdar yani böyle, ona bağlı bir vali varmış. Numan adında. Yarı bağımsız, yani yarı bağımsız bir devlet şeklinde eline bağlanan böyle. Ona haber gönderiyor. Orada şey o zaman kâhinler varmış. Kâhin diyormuş böyle, kâhinler. Yani bu işi mısırda çözebilenler bunları. Ona emir gönder, ferman gönderiyor. Bana diyor en bilginç bir kâhini gönder. Acele. O da kimi gönderiyor? Abdülmesih vardı o zaman. Abdülmesih. Çok yaşlı bu adam. Yaşı bilmiyor derler. Çok yaşlı bu adam. Onu gönderiyorlar. O geliyor. Anlatıyor bu sefer tabii hükümdar bunun durumu böyle işte. Deprem anlatıyor, kule yıkıldı, ateş gide söndü, göl battı, hepsi anlatıyor bunların. İşte Arap atları, develer Dicle'yi geçip, yani sudan geçiyorlar, köprüş olmadan İran içine giriyorlar. Ben bu işi çözemem diyor. Onu da aklı ermiyor. Peki kimse bu dünyada bunu? Bunun tek bir kişi var bu sözler diyor. Benim dayım var diyor, Satıh. Adı önemli. Şam'da. Manas'ta yatıyor. Manas'ta yatıyor. Ama o bir gelemez. Böyle gitmen gerekiyor böyle diye. Buna binek veriyor. Hızlı binek veriyor buna. Yani adam veriyor. Çabuk git. Onu haber getir bakalım bana. Şam'a geliyor. Dayısı da Satı adında. Ölüm halinde o anda. Yani can çekişiyor ölmek halindeyken. Bu gidiyor, dayı ben geldim diyor. Beni Acem hükümdarı gönderdi diye böyle. Bu Satıki muhteremler farklı bir varlık, insan. Ama insana benzemiyoruz aslında böyle. Tek bir başında kafatesi kemiği var. Dışında hiç kemik yok bende. Hiç bedende kemik yok. Bir et parçası. Yatıyor sırt diye ama yatıyor sırt diye yapıyor. Yalnız çenesi, ağzı açılıp kapanıyor. Dili konuşabiliyor. Başka bir kımıldamıyor böyle. Ağzına veriyorlar sıvı bir şey. Onu da yiyebiliyor böyle. Bu da çok yaşamış an böyle. Yani belki 500 sene yaşamış. Aslı Yemenli. Oradan Şam'a, oraya yerleşmiş, bir manastırda devam yatıyor böyle. Bunu götürürken bir yere topluyormuşlar böyle, duruyormuşlar, battan duruyor gibi götürüyormuşlar muhtemelenler. Fakat çok böyle sırlara vakıf oluyor. Şimdi muhtemelenler bir keramet diye bir şey vardır evliyada böyle. Bir de bir şey daha var, istidraç diyorlar, istidraç. Bu herkes olabilir böyle bu. Eğer bir insan dünyadan kopsa, aklına bir şey vermese, bir riyazettir, riyazet böyle. Aç kalır çok. Aşı çeker, hayvansal gıda yemez, uzun bir zaman çiğ çekerse, o kişinin bedeninde yağ kalmayınca, onun içine bir keşif böyle başlar bu tarafa böyle. Yani kafir bir olsa böyle. Hint fakirleri vardır mesela, Budistler vardır böyle. Budist şey çektiği için açığa çıkarlar onlar böyle. Bunda kâhinmiş böyle kendisi böyle. Çok her rüyayı yorumlayabiliyor, aynen çıkıyor böyle. Çok olayı anlatabiliyor. Anlatıyor bunu işte Abdülmesih'e durumuna, acı anlatıyor bu şekilde. Şöyle diyor muhteremler, 14 kulenin yıkılması diyor, bu şimdiki kisadan sonra 14 tane de daha diyor kisa girecek, hükümet başına girecek, sonra diyor İran devleti yıkılacak, bitecek böyle muhtemelen. 14 tane daha hükümdar girecek yani böyle İran başına. 14 hükümdar zamanında İran gidecek artık, batacak böyle böyle. O ateşin sönmesi diyor, yani meclisinin sönmesi artık, batması meclisinin. Arap'a gelmesi, Araplar fethedecekti, İran'ı fethedecekti böyle. Anlatıyor bunları. Abdül Mesih hemen tabi oradan kalkıyor, acele Medayin'e geliyor. O zaman başlıyor Medayin. Irak'ta, yani İran değil o zaman, başlıyor Irak'ta. Bunu tabi Nuşreban gayet heyecanla bekliyor. Anlatıyorum bu şekilde böyle böyle. 14 tane kisradan sonra İran batı deyince o seviniyor şimdi böyle. Neye seviniyor? Onun zaman bir şey olmayacak ya. Şöyle diyor böyle. Onu Kisra geçecek diyor, adam geçecek böyle. Bu diyor 5 tane bulur böyle böyle diyor. O zaman olsun bakalım böyle diyor. Peki nasıl olur muhteremler? 14 Kisra, 10 tanesi 4 sene gelip geçti. Bu ölümünden sonra İran karıştı. Yani bir iktidar kavgası oldu. O ailede, Sasan ailesine iktidar kavgası oldu böyle. Yani 4 senede 10 tanesi değişti. Hatta biri babasını öldürdü. Bu konu geçmişti geçenlerde de Peygamber Mehdi meselesinde. Yani birisi babasını öldürüp geçti. 60 yıl sonra 10 dönüşü geldi. Yezigir diye. Onun zamanında yine fetholundu. Osmanlı zamanında muhtemelen böyle. Fetholundu. Üçüncü olayda cinlerin gökler çıkıp yasaklandı cinlere, yasaklandı gökler, yasaklandı cinlere, şeytanlara. Şimdi burası bir şey daha mümkün burası böyle. Bu Kur'an'a atmam hükmeti şu hikmeti şu muhteremler, her şeye kader yönüne bakmak gerekiyor. O pencereden bak, her şeye bakmak gerekiyor. Bakın bir Sasani İmparatorluğu, onun iki güç var dünyada. Batı'da Roma, doğudan Sasani İran derdim ben böyle. Büyük güç, süper güç. Çok arası büyük İran'ın. Bu devletin ne zaman yıkılacağı, kaç tane başlarına devlet adamı gelecek, hepsi buna kadar belli olmalı. Bakma gene. Yani bundan bu gözle bakmak gerekiyor abi, bakın böyle. 14 kule yıkılıyor, 14 tane kısa girecek, adam girecek böyle. 14 zamanında İran dedi, tamam bitecek. Baş, fethi olacak, baştan başta olacak böylece. Günümüzde de böyle, mesela Amerika, Rusya, Müslüman böyle, süper güçler, küresel güçler bunlara böylece. Ama onların ömrü belirli baktığında. Vallahi ben oradan böyle. Ne zaman yıkılacak? Belli. Genelde iç karışık hep olur. Bu adet, bu da Ayetullah. İç karışık olur, devlet yıkılmaz. İç karışık, içten karışık. Böyle. Osmanlı öyle yıkıldı. O da öyle yıkıldı. İttihat, terakki denen o pislikler çıkıldı böyle, sapık çıkıştıkları böyle. Osmanlı parçalandı muhtemelenler. Günün içine bakıyorum, Amerika'da içinden karıştık şu anda Amerika muhtemelenler. Yani muhatap bulamıyor bugün diye adamlar konuşmaya. Pentagon başka, başkanı başka, sesi başka, şu başka böylece sesler geliyor böyle. Yani birbirine anlaşamıyorlar. İç karışıklığı. Yani bu bizim için hayır muhtemelen. İnşallah böyle bu yani. Hayır bize inşallah böyle böyle. Ondan sonra geliyor inşallah böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber yeni olduğu zaman dönemlerde, Mekke-i Mükerreme'de bir sabah yanında bazı aldı sahabelerini nahleden bir yer, nahle denen yer var böyle. Mekke'nin dışında oraya gittiler. Sabah namazı kılmaya. Ne oraya gidiyorlar? Kabe'de kılmıyorlar. Kabe'de kılamıyorlar muhtemelen. Müşriklerin baskı, zulüm zaman dönem böyle böyle. Orada kılamıyorlar. Anlaştılar erkenler, konuştular. Şu anda buluşacaklar. Oraya gittiler, nahdine geri gittiler. Sabah namazını kılmaya. Bunlar sabah namazını kılarken oradan bir cinler geçiyormuş, grup. Neye geçiyor cinler oradan? Mevlam peygamberimize peygamberlik verilince bu. Verilince cinlere gökte geçmek yasaklandı. Neden? Cinler muhteremler ateşten yaratıldı, ısıdan yaratıldı böyle. Yani daha doğrusu gaz elementi yaratıldı böyle, kızgın hale yaratıldı böyle. Yani o dönemde insan dünyada yaşayamazdı muhterem böyle. Yaşayamazdı böyle. Dünyada kızgın gaz hale henüz dünya o zamanlar. Önce cinler yaratıldı. Şimdi cinler yaratıldı madde. Hafif şeffaf olunca onlar da şeffaf varlıklar cinler böyle. Yani uzayda yaşayabilir. Denizimde yaşayabilir. Seri giderler hayatına böyle. Onlar da ama maddeden yaratıldı ama. Melek-i ruh değil bunlar böyle. Onlar yaratılan madde. Mesela bizim aslımız toprak. Toprak böyle. Ben çoğu da su bedenimizde. Su böyle. Su da ağır, toprak ağır. Toprak bir de katı madde böyle. Şimdi oluyor, bizim bedenimiz katı, ağır. Cinler gazla yaratılıyor şimdi bile, yaratılık böyle. Renksiz gaz yaratılıyor. Hem gözü görülemiyorlar, çok şeffaf böyle. Hareketleri böyle. Ama ne var? Çabuk da birini kavga ederler. Böyle. Çok sinirli böyle. Yani ısın yaratılıyor şimdi böyle. Hararetli çok kendine böyle. Çabuk da birini dövüşürler böyle. Kavga, dövüş, kan akıtıyla şey yaparlar. Onunla yer işerler, erinirler, ölürler, çoğalırlar. Hayatları da kabile hayatı yaşarlar, kabile yaşarlar böyle. Boş yaşarlar böylece. Yalnız cinler öldüğü zaman dünyada ölüyorlar böyle. Ömrü uzun ömürleri ama, çok uzun ömürleri. Onlar öldüğü zaman bizim gibi çürümüyorlar muhtemelen böyle. Yaraldığı madde gaz olduğu için de oluyor, öldüğü anda bunlar böyle. Hemen gaz havaya karışıyor, kayboluyor böyle böyle. Eğer cinlerin de böyle beden çürüse, bedeni olsa, katı beden olsa böyle, dünyada görülmesi gerekiyor. Ondan böyle. Peygamber hastalığı peygamber verildiği anda onlara gök çıkma yasaklandı. Niye yasaklandı? Dağ ve gökler çıkardı bunlara böyle. Bir kısmı birinci semaya kadar fazla gidemezdi. Bir kısmı daha yukarı giderdi. Giderdi. Meleklerine konuşup duyardılar bunlar. Konuşturuyorlar böyle. Sonra dünyaya gelip bazı kahinlere buradan sır verirlerdi böyle. Kahinlere verirlerdi böyle. Sır verirlerdi böyle. Tabi kahin ne yapardı buna? Bir yere 10-100 ekleyerek yalan söylüyor bu şekilde böyle şey. Yani peygamber önce böyle bir şey vardı ama da. Kâhinde bir şey vardı böyle böyle. Bu defa bunlara gök, bunlar yasaklanınca bunlar iblise gidiyor, iblis, şeytana gidiyor böyle. Şeytan cinli sınıfında da böyle. Ona gidiyorlar, diyorlar ki ya iblis diyorlar ne oldu? Göklere çıkmamız yasaklanıyor bize, çıkamayız göklere. Bir dünyaya gezin bakayım, ne var dünyada bakayım böyle böyle. Bir olay var dünyada böyle böyle. Nusayb'in cinlerinden, bizim Nusayb'in değil, Mekke civarında Nusayb'in var, kabile. Nusayb'in cinlerinden bir grup cin. Geçerken peygamber namaz kılıyor Müslüman namazını, onu dinliyorlar. Peygamber onu da görmedi onlar. Rabbim peygamber vahiyle bilir bunu böyle, bilir böyle. Kur'an-ı Cin Suresi var. Cin Suresi de Kur'an-ı Kerim'de var. Onun başına bir şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye Habib Muhammed'in Mevlam diyor. Kul uhiye ileyye de ki bana vahyolundu. Söyle insanlara bana vahyolundu. Etemine femine cinni. Cinneden bir grup. Bir grup. Buradaki nefer geçiyor. Bu Arapçada 3'te 10'a kadar sayı anlamına geliyor böyle. Bunlar 7 ve 9 kişiymişler bunlar. Cinler böyle. Geçerlerken bakıyorlar bir ses duyuyorlar. Fekâ inna sîmine Kur'an'ın acaba. Bir de Kur'an peygamberimizde bir sessiz okuyor namazda Kur'an-ı Kerim'i. Peygamber okuyuşu muhtemelen böyle. O sabahın erkeninde, o fecr zamanında peygamberleri böyle o Mekke döneminde açta, meşte böyle tana tana böyle canlı canlı yani kelime okuyunca böylece diyorlar birine susun. Susun bakın bakın. Bak burada bir acayip bir şey okunuyor burada böyle. Dinliyorlar. Yehdi ile rüştü fe amennâ bih. Hem imana geliyor bunlar muhtemelen böyle. Cinlerin peygamberi yok artık muhtemelenler. Adem aleyhisselam önce onların da peygamberi var, kenar peygamberleri var, onların da vardı böyle. Adem onu yaratılınca onlara başka bir gönderilmedi böyle. Peygamberimizin onların ümmeti olmuş olarak böylece dediler. Bunlar döndüler, gittiler kavim kabilelerine, durum anlattılar ve çoğu imana geldiler bunların da böyle, onlardan böyle. Şimdi birkaç ay atıyorum, asıl konuya gitmemiştim. Benna remesne semaye. Diyor ki birbirlerine, biz diyorlar göğe çıkardık. Hüvecidna müliyet haresen şeriden öşüba. Şu an diyorlar, baktık diyorlar böyle, haresen şeriden çok güçlü muhafızlar, melekler yani böyle. Güçlü, heybetli, bazen büyük, dehşetli. Üçüba bir de şiab. Şiab, ateş, alev parçası anlamına geliyor böylece. Bu tabi bir odun, kömür değil de, ılızdan gelen kimyasal maddeler ama tabi. Enerji böyle geliyor böyle. Yüklü muazzam böyle. Yani yıldırım gibi bir şey böyle. Daha çok kuvvetli böyle geliyor. Bunun için çıkamıyorlar muhtemelen böyle. وَاَنَّا كُنَّا نَكُدُ مِنْهَا فَكَاِدَ مَكَاِدَ Biz yolu daha evvelden göğe çıkardık. Oturduk orada. Oturduk orada. Hemen yeşsemil ane şu anda kim çıkarırsa yeşilevi şiaben resada. Bizi gözleyen bir şiab. Yani bir yıldırımdan böyle çok güçlü bir akım. Enerji. Yakıyor bunları hemen. Çıkamıyorlar. Bunun için Peygamberimizden sonra yani o dönemde yani o dönemde kâhine kalktı artık muhtemelen böyle. Kalktı böyle. Ya ondan evvel vardı böyle. Ama Peygamber kuruyor böylece onlara cinler bir söylese 10'ta 100 senkini katar yalan söyledi bu şekilde. Ama gene vardı onlar böyle. Ama şu an yok kâhine muhtemelen böyle. Yine Mevlam buyuruyor, وَلَكْ اَزَيْنَ سَمَا دُنْيَا بِمَسْحَابِهِ Mülk Suresi'nde وَلَكْ اَزَيْنَ سَمَا دُنْيَا Dünya semasını Mevlam buyuruyor, süsledik, dünyatıldık böyle. بِمَسْحَابِهَا misbahla, kandillerle, yıldızlarla böyle. Yani yıldızlar kayboldu muhteremler şimdi böyle. Eşte biriler muhteremler, çok yıldız vardı geceleri böyle. Yani baktığımız zaman gökyüzüne böyle bir karı başı bulmaz gökyüzüne muhtemelen böyle. Hele Medine Münevvere'de o zaman tabii hava tozluyor, kiriyor, bir şey orada bu şekilde. Taras yatarı geceleri bakardım böyle. Bir de sanki yok yakın gibi. Yani uzattım, tutuyorum sanki baktım böyle. kıyamet alameti birisi de yıldızlar kaybolacak mıdır? Görünmeyecek yani böyle. Tabi duruyor orada ama görünmüyor böyle. Şimdi gökyüzüne bakıyorum şimdi, özel böyle, bakıyorum muhtemelen böyle, yıllık kalmadı muhtemelen pek böyle böyle. Tek tük böyle, onların çoğu da gezegen ama. Gezegenler muhtemelen böyle. Yıldız başka, gezegen başka muhtemelen. Gezegen devamlı bir ışık saçar. Güneşi aldığı yansıtır, devamlı bir ışık verir gezegen. Yıldız uzak olduğu için ışığı kesik gelir muhtemelen. Yıldızların böyle. Yani göz kırpar gibi böyle. Yanımsın gibi böyle gibi böyle. Eğer yıldızdan temiz bir gökteki cisimden böyle göz kırpar gibi yanımsın geliyorsa o gerçi yıldızdır muhtemelen. Uzak olduğu için böylece. Gezegen devamlı ışığı gelir böyle. Işığı gelir böyle. Yani bu çok bir şey muhtemelen. Alamet muhtemelen böyle. Yani farkında değil insan bundan gerçi an böyle. Yani yıldızlar kayboldu muhtemelen. Böyle. Görünmüyor şimdi böyle. Tabii hava kirişinde bunlar. Bunlar şey yapacak bunlar. Hepsi ya bunlar böyle. Mevlam böyle gökyüzünü süsledik misbahlarla. Yani kandil gibi yıldızlarla böyle. Pırıl pırıl pırıl pırıl parlayan. Ve canlı rücümen nişeyatıyla. Onları şeytana karşı rejim kıldık. Rejim. Taşlama kıldık böyle. Şimdi iki ayrılıyor cinlere gelen gökten korumalara. Biri taşlar, taş, gök taşları. Hangi cinler fazla yukarı çıkamıyorlarsa, onlara ne oluyor? Gök taşı gibi muhtemelen böyle. Gök taşı böyle. Hemen cinlere, çıkmak için gökyüzüne, ona bir gök taşı geliyor, onu çarptığı gibi parçalıyor onları muhtemelen böyle. Daha yukarı çıkabilenler bazen, onlara göre şialtaya geliyor. İşte enerji. Yıldırım enerji geliyor. Onu yakıyor onlara böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselatü'ne men yata arrafen ev kâhinen. Bir kimse bir arrafa veya kâhine giderse arraf kâhin. Arraf gizli şeyi bir anlamına geliyor. Arapçada gizli şeyi bilen böyle. Mesela bir çalınmış, kaybolmuş buna bilen. Var ya günümüzde bakış diyorlar bunlar günümüzde böyle böyle. Kâhin de gelecekle ilgili bir şey iddia ediyor ortaya gelecekle. Şu olacak, bu olacak. Bunlara böylece. Bir kimse arrafa giderse bakıcıya. Mesela arabası çalınıyor, yok bir şey kayboluyor, evine bir şey çalınıyor, kayboluyor. Neye bir bakıcıya gittim diyor böyle. Bakıcıya gittim böyle diyor. Ne diyor ona bakıyorum böyle. Yani her kelimesi yalan, uydurma, sahtekarlık muhtemelen böyle. Vallahi bir şey bilemez muhtemelen böyle. Bilemez bunlar böyle. Ta uyduruyor bir şeyler bunu yalanlar muhtemelenler. Bir anlattı bir gün. Arabası çalınmış. Daha ödemiş borcunu da. Elde almış arabayı. Daha borçluymuş da. Ödeyeme imkanı da yok o hemen anda. Arabası çalınmış. İş çok yanıyor. Ta polise bir oraya bildirirken bu şey böyle çıkmadı bedene. Diyor ya şu anda bir bakıcı kadın var diyorlar. Bakıcı kadın var diyorlar. Ona git. Hemen sana yeni söyler o. Yalan cebinde tabii hazır. Gidiyor oraya. Hakikaten kalabalıkmış orası böyle. Bak gelmişler bakıcıya. Biraz da kadınlar gelmişler. Bu daha buna sıra gelmiyor. Otururken bakıcı bir yaşlı biraz böyle gelini geliyor heyecanla. Anne, şey burada mı diyor çocuğun için böyle. O çocuğu varmış da. Bir satan beri diyor, evde yok. Yani burada zannediyorum diyor. Buraya geldi mi? Gelmedi. Eyvah nerede acaba? O bakıcı başlıyor. İşte telaşa. Acaba orada mı? Acaba burada mı? Telaşa başlıyor. Bu tabi gülüş muhtemelen ya. Bu diyor torun orada bilemiyor bak diyor. Arabaya denler demiştim muhtemelen böyle. Yine bir gün biri geldi yanıma muhteremler böyle, ay oldu böyle. Oğlu asker demiş, şu doğudaki en şey zamanları böyle. Yani PKK'nın en kuvvetli zamanları doğuda. Hakimken böyle şeylere, sahalara. Buna diyorlar ki işte Feyyan'da bir hoca var diyorlar buna. Hoca değil, onlar hoca diyordu tam onlara böyle. Mısık yazıyor böyle. Mısık yazıyor böyle. Mısık takana kurşun geçmiyor insan, işlemiyor. Yani kılıç, bıçak, kurşun işlemiyor onlara böyle. Dedi böyle böyle dedi. Yalnız bayağı bir paralıymış ama. Yani ucuz yapmış bunu böyle böyle. Geldi dedi böyle böyle. Dedim ya öyle bir şey olsaydı dedim, peygamber hesabına takardı o muskayı, yazardı. Kimse yaralanmazdı böyle böylece böyle. Kimse ölmezdi böyle. Peygamber yapmazdı bu şekilde böyle. Peygamber yaralandı Uhud'da. Dişi kırıldı, yan altlarında o şeye battı, halklara battı, kanlar çıktı peygamberin böylece. Yok ama çok iddialı müşrik karşı gibi böyle. Kestirmiyor bu şekilde böyle. Baktım yok anlamıyor. Kafası işlemiş, takmış kafamda bunu böyle. Peki dedim o zaman sen git dedim ona böyle. Yani al bir tabanca dedim tabanca. Ama boştum tabanca dedim böyle. Kaza çıkmasın böyle. Tamam dedim, git dedim oraya böyle. De dedim hocaya, o hoca denen kişiye, yalancıya. Bunu benim bir oğlum da asker edecek. Var mı onu da var böyle. Peki bunu kim taksa bunu korur mu? Korur diyor hoca böyle. Biliyor böyle. Yani sen tak seni korur. Oğlun taksa onu da olur. Kim taksa ona kuruş işlemez. Bunu böyle. Ne kadar parası? Şu kadar para. Büyük para. Para çıkarmak koyu var diyor öyle. Kendi kardeşi muhtemelinde. Konuşması tam koyu karnınızın böyle. Öyle konuşması var ki gür sesli böyle. Şimdi ilk hocaya muhtemelenler hoca be, tamam ilanım var ama işte böyle bir şifa açtım ben diye. Sen tak şu muskayı diyor. Çıkar tabancayı ben açayım bakayım hoca böyle. Hoca aman aman diyor. Tabii. Aman diyor burada falan kaç kaç bunlar muhtemelen. Hep sahtekarlık muhtemelen böyle. Yani sahtekarlık bu şekilde böyle. Bir gün de yatsı namazına gidiyorum. Namazı az var. 5 dakika bir şey var namazda. Camiye gidiyorum böyle. Tanıdığım biri. Şöyle 30 yaşından bir genç vardı böyle. Baktım bayağı ağlıyor. Yani hafif sessiz oluyor muhtemelen. Gülüyor böyle. Şöyle yani bayağı bir sesli öyle ağlıyor. Çocuk değil bu tabii. 30 yaşında var böyle. Cık, merak ettim ben. Dedim ne oldu? Tanıyorum kendisini böyle. Ve gönül durum bu sefer. Dedi sorma be. Ne oldu? Dedi kayınvalide geldi. Kayınpeder geldi. Bir dedi kayınlara gelirler de böyle. Hanım alacak da benden de böyle verdi. Eşe toplamış dedim böyle. Bu çıkmış bir yardımcı arıyor kendisine böyle. Ne olur gel gelime bakalım böyle. Peki dedim böyle. Namazı bıraktım. Yatsı vakti geçmiyor. Bunun vakti geçer tabii geç kan tabii böylece. Gittik yanı muhtemelen böyle. Gittik ne oldu? Kayınpeder ağır yapıldı böyle. Ya karışmıyor bu şekilde. Dedi ki kayınvalisi, ikisi oldu kızım elinde bununla beraber. Kızıma da büyü yapmışlar bunun tarafı. Büyü yapmışlar. Elinde huzur bir kişi yok, evinde yok, yani kişim yok böyle. Peki ne bir huzur yaptı, ne bilirsin büyü yapıldığını? İşte filan bakıcıya gittim işte, üç bakıcıya gitmiş böyle. Üç de böyle anlıyor böyle. Üç dediler işte. İşte buna erkek tarafından, onun tarafından büyü yapmışlar. Evde huzur olmasın diye, kişi olmasın diye ayırmak için bunları böyle. Baktım verirsem dinemeyecek kalmadı. Kahve takmış. Üç tane bakıcı. Bana mı onaylamayız tabii. Üç tane bakıcı. Aynı şey söylüyorlar bu şekilde. Dedi ki bu sefer genç oğullarına, kayınbiraderine bu erken bunu böyle. Dedi ki aldığım annenin de böyle bunu böyle. Aldığım annenin de böyle. Ablanın aldığını böyle. Üç bakıcıya git dedim ben böyle. Git onlara böyle. Ama dava gelince söylemeyin. Git onlardan sordum işte. Dedim böyle birine. Sen gittin mi bakıcı buna sorar önce. Efendim kızına baktıracağım. Neyine bakacağız? Kısmetine mi? Nesine? Ona göre yanılıyor tabii böyle böyle. Ne bilsin ki bakıcı? Dedim işte bakıcıya. İşte benim kızım Eylül'ü söylemeyin. Benim kızım şu yaşına geldi. İşte evlenemeyi bir türlü böyle. Kızım açayım kapalı mı acaba? Ne var bunda böyle? Ne derdin baktım böyle? Kısmı bağladım böyle. Büyü yapmışlar böyle. Onu açacağım, büyüğünü bozacağım diye var işte böyle. İkinciye gitmedim böyle. Ondan başka bir söyleyeyim böyle. İşte kızımın çocuğu olmuyor deyin. Bir şey olmuş tabii ki böyle. Başka söyledim böyle. Bakın dedim böyle. Eğer bakıcı bir şey biliyorsa, ya bu kızın bu evli bu, şurada var bunun bu şekilde, ama büyülü bu, evin huzuru olmuş olmuyor derseydim, onu tamamlıyor bu şekilde böyle. Gitti bunlar muhtemelen böyle, biz bekliyoruz şimdi. O ağlayan o şey böyle, kocası yani o gitmedi böyle. Kayınpeder yanımızda, üçüm oturmuş hemen, yani bekliyorum orada böyle, işte böyle. Namazı kıldık orada, evde orada. Buna geldiler, aile böyle çıkmakta, söyleniyor bu şey böyle. İşte kızımın kısmını kapalı mı? Kızın bağlamışlar, kızına bağlamışlar. Yani Allah'ın yazısı, bağlanır mı Allah aşkına muhtemelen ya? Bu kadar saçmalık muhtemelen böyle ya. Allah'ın yazısı bağlanır mı muhtemelen? Bunu Allah takdir etmiş muhtemelen. Kim başkanı bunu böyle böyle? Elhamdülillah anlaştılar. Tatlı bir bağlandı ondan sonra bunlar. Buyuruyor Peygamber Sosleri, me'ette arrafen evkâinen. Bir kimse arrafa girse, yani bir şey çalındı diye böyle, onu bulacak diye böyle, gizli bilen dertten böyle, ya da kâine girse, işte şu hayırmış, şermiş, şu yapacağım, bu işi yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, sorsa, fesaddekahu, bir de onu tasdik etse, onun sözünü, tamam doğru da inansa ona böyle, bima yakul fekat kef bima ünsi ala Muhammed'in. Ham inene ağaç inkar etmiş olur mu böyle böyle bakın böyle. Yani din imana gider mi bakın böyle böyle. Yani acaba bile yok bundan muhtemelen böyle. Acaba yok bundan böyle muhtemelen böyle. Yani kesin bilemez bundan böylece. Sırf bunlar yalan bunlar, sahtekarlık bunlar böylece. Bir de yıldızname var. Yıldızdan bakarlar be, yıldızname. Bunda 12 bölüm var. 12 bölüm. Eskiden bu daha çoktu. Şimdikileri okuması bilmediği için, yani şimdikileri okuması bilmiyor muhtemelen böyle. Fotokopi işte bu, fotokopi böyle. Fotokopi yaptırıyor ama oradaki yazı neler onu bilmiyor ama okuyamıyor muhtemelen böyle. Arapça bir şey ibare görüyor böyle, bir sayfada böyle. Onu fotokopi yaptırıyor böylece. Yanını muskaya veriyor bu şekilde. Bir de yıldızname var, yıldızname. 12 bölüm var. 12 bab deniyor bu Arapça. 12 bölüm var. Mesela bir açıyorsun, başlıyor saymaya. İşte başında 3 hastalığı gelecek, şu olacak, bu olacak, evlenecek, şöyle olacak, kaza gelecek başına. Şunlar böyle, hepsi ayrı ayrı böyle yazıyor. Şimdi kişi gittiği zamanlar, o yıldızlar bakınca gittiği zamanlar ne yapar muhtemelen böyle? Böyle ismini yazıyor böyle. Anne ismini, bir de gelin ismini, gelin günü neyse o günü. 3 şey var böyle. O gelen kişinin ismi, anne ismi, bir de geldiği gün. Çarşıdan perşemeyiz böyle böyle. Nasıl yazıyor bunları anne böyle? Harf yazıyor bunlar. Ebced harf var, ebced vardı. Mesela eli 1, ha 8, mim 40 böyle yapar. Rakam bunda olma böylece. İsmini rakamı vurur. Ay ismini rakamı vurur. Bir de geldiği günü rakam vurur böylece. Bunu 12'ye böler. 12 bölüm ya. 12'yi böler. Tabii ya 12 ya 1 ya aradaki bir rakam çıkar. Okur orasını muhtemelen böyle. Okur orasını. İçinde hemen hemen her şey var böyle. Mutlaka bir şey onun denk gelir içine böyle. İçine gelir, bilirler muhtemelen böyle bir. Aslı yok. Şimdi bu kişi yine gitsin, ayrı kişiye gitsin böylece. Ama gün değişsin, değişir muhtemelen muhtemelen böyle. Gün değişti mi? Değişir muhtemelen böyle böyle. Yani günümüzde çok var ama duyuyorum ben muhtemelen. Çok duyuyorum var böyle. Efendim yok işte oğlunun kısmeti bağlı, yok kızının kısmeti bağlı, yok işte huzur yok, büyü yapmışlar, bunları bağlamışlar bunları, yok şu olmuş, bu olmuş böylece. Hep böyle sahte yalandık sırrı muhtemelen böyle. Efendim işte diyor öyle insan var, muskayı bildi ama diyelim, de muskayı buldu. O yapmış, buldu tabii ya. O yapıyor bu muhtemelen. Değil mi? Muska işte koy diye böyle. Onu söylemiş böyle. Ondan sonra ne yapıyor? Sen bulamazsın diye eve geliyor. Tabii bunun daha fazla para alıyor böylece. Muskayı orada alıyor kodiyada. Alıyor mu kodiyada, temetiyada bu şekilde böylece. Hep bunların meydana gelmesi iman zafiyeti muhtemelen. İman zafiyeti, iman zafiyeti. İmanın altı ana bölümü, ana bölümü, altı tane ana bölümü da böyle. Ahmet var ya, Allah'a Ahmet-i Bilal'de böyle. En baş Allah iman cerecalı. Bir insan Allah-u Teala'yı tanısa bilebilirse var. Allah'ı bilirse insan böyle muhtemelen böyle. Allah'ın var muhtemelen Allah'ı bilirse böyle. Allah Rabbim. Rubiyet, uluhiyet, alemin Rab yaratan, hallak alem. Rabbim öyle böyle. Rabbimizin sıfatları var muhtemelen böyle. Hay, hayat diri meram. Hayat kendi meram böyle. İlim. Allah da her şeyi bilir muhtemelen böyle. Her şeyi bilir muhtemelen. Dünü, bugünü, geleceği, bundan 100 milyar yıl öncekine böyle. Hatta kim ne zaman ölecek, nerede ölecek, hangi mezara gömülecek, mahşer ne olacak? Onun cennet hayatı Allah ilminde var muhtemelen böyle. Semih. Allah her şey işidir böyle. Her şey işitiyor böyle. Gizli açık böyle. Yani bir insan ağzını kapatsınlar muhteremler. İçinden böyle gönden geçirsin. 16 ay biliyor muhterem böyle böyle. Böyle. Karıncanın sesini, denizdeki balığın sesini muhterem böyle. Baykuşun sesini böyle böyle. Cinlerin sesini, meleklerin zikirlerini hepsi bunu işitiyor muhterem böyle böyle. Yani şu evrende, dünya mı böyle? Evrende, yerde gökte ne kadar açık, gizli bir ses, bir ses varsa, hiç bunlar bunlar böyle. Şimdi gerçekte insana bu inanıyor. Ama insan kafir olur muhteremler. Daha inan insan bunlara böyle. İnsan daraldığı zaman, deprem oluyor muhterem böyle. Deprem oluyor böyle. Hiç namaz kılmayan da, alnı secde görmeyen de, açsacı gezi ne yapıyor? O anda eşenler, eşenler, la ilallah diyor Allah'ım böyle. Neden öyle diyor böyle? Yani biliyor ki Allah onu da görüyor, biliyor. Bakın böyle. Böyle böyle. Uçak arıza yaptı havada. Anons yapıldı. Kemere bağlandı. Artık ne olacak belli değil. Tabii havalına haber veriliyor. Ambulans gibi itfaiyelere geliyor. Önlem alıyor, şunlar alıyor. Ne olacak belli değil. Bir panik tabi oluyor ona. Oluyor. Ne yapıyor oradaki yolcular, uçaklı muhteremler? Herkes aldı, o anda aldı Allah'a demez böyle. Ama Allah'ım sen kurtarma Allah'a dua adamı da böyle. Yani ulaşan bakanına, havalı müdürüne kimse alamıyor böyle böyle. İşte Allah Celle muhterem böyle, Rabbim her şeyi görüyor muhterem böyle. Rabbim her şeyi biliyor. Rabbim her konuştan işitiyor. Bir de ne gerekiyor? Kudret. Yani kudret, kadir-i mutlak demir. Kudret muhtemelen böyle. Mevla nedir? Kül şeye kadir muhtemelen böyle. Allah kül şeye kadir böyle. Yani Mevla şu yapabilir mi denmez muhtemelen. Bizim gücümüz sınırlı. Allah'ın kadir sınırsız muhtemelen böyle. Diğer yaratan böylece. Rabbim her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her şeyde gücü yeter. İşte muhtemelen böyle. Hadi uşağı durdurabilir muhtemelen böyle. Yavaş indir onu böyle. Kimse bunu bile kalamaz muhtemelen böyle. Böyle. Her şeyi emren bilir mi? Bir de irade var. İrade. Dileme, irade. Rabbimiz sıfatı bir irade de böyle. Allah ne dilerse olur muhtemelen böyle. Yani kulla bir şey ister, diler ama Allah'ın dilediği olur muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Mesela çocuk sahibi olacak bir aile. İşte bir kızım olsa ama erkek gelir muhtemelen böyle. Yani ana baba karışıyor muhtemelen böyle. Yani tıp karışamıyor. Edemiyor buna müdahale. İşte nasıl istiyorum? Mesela böyle işte sarışın olsun, kaşı böyle olsun, gözü böyle olsun. Artık yani eğer elinde olsa insanın böyle, insan sipariş verse Uzun liste çıkar medene, o zaman böyle. Boyu, post, her şeyin şahı pusatmış gibi böyle. Ama ana baba değil mi böyle, ağacın karışmıyor böyle. Karışmıyor böyle, böyle. Hatta bak en ünlü bir aile, çocuğu kötürüm doğuyor muhtemelen. Özür doğuyor hayal hakkında muhtemelen. Ana kim müdahale edemiyor bak onlara böyle böyle. Tabi hikmeti var. Onu boşluyor onlara böylece. Yani Allah ne dilerse, olur muhtemelen böyle. Ben de edemiyorum böyle. Yaşam, hayatımız, ölümümüz, rızkımız ona bağlı böyle. Her rızkı yazılmıştır. Rızkını bitirmeden ise ölmez böyle. Ömür. İşte bir insanın Allah'a emanet kuvveti olsa, tabii ki özetledim bunu böyle. Aslında çok geniş kapsamlı bir konu ama özetim bu şekilde. Biri de kadere iman. Kader iman muhtemelen. Nedir kader? Allah'ın ezeli azı takdiri. Rabbim yaratmanın şu alemleri, Rabbim irade buyurmuş, irade. Yaratmayı böyle. İdika gökler, arş, verşi, sidremüntah, cennetler, insanlar, şunlar yaratmayı dilemiş böyle. Rabbim bunu ne yapmış böyle? Bunu yazdırmış levh-i mahfuz'a. Levh-i mahfuz. Levh, levh anlamında düz mü böyle, anlamı böyle. Mahfuz korunan, hıfzolunan anlamına geliyor. Ne yazılıyor? Kalem ile. Mevlam buyuruyor, bunun böyle kalemi yama yesturun. Bir melek ama bu kalem denir böyle. Öyle yazı tükenmez falan doğma değil mi tabi? Kalem böylece. Bir melek muhtemelen. Mevlam mele o ilmi verdi, buyurdu. Ya kalem uktup yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Ya kalem uktup yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Üçlü Mevlam buyurdu. Bütün varlıkların kaderi böyle. Kim ne zaman doğacak muhtemelen böyle. Annesi kim olsa kim olacak muhtemelen böyle. Şimdi öyle olur ki iki kardeşle anaları farklı olabilir muhtemelen. Baba farklı olabilir muhtemelen böyle. O karı bir araya gelirler. O çocuğun birisinin ana babası olur muhtemelen böyle. Sonra ayrılma olur, ölüm olur. İkinci çocuğun annesi değişik olur, babası değişik olur muhtemelen böyle, böyle, böyle. Yani herkesin anası, babası, doğum yeri, doğum saati, doğum anları böyle, doğum ülke ve rızkı. Hatta eğer o çocuğun rızkı darsa muhteremler, rızkı darsa, ana karanında beslenemem muhteremler. Ana kıda alamam anısını almasın böyle. Anası garip olur, fakir olur, göçmen olabilir, muhterem, sürünür olabilir böyle, böyle, yoksa olabilir bu şekilde, hastalık olabilir. O ana rızık alamaz, çünkü rızık alamam muhterem, ana karılamaz muhterem böyle, böyle. Yani ana karnı rızık yazılmış mıdır böyle? Doğunca bile süt de farkmaz böyle. O da rızık böyle, o da yazılmış mıdır böyle? Bazı karnı süt bol olur muhtemelen, bazısında az olur böyle muhtemelen böyle. Bunlar bu şekilde. İşte her şeye bu kader penceresinden bakarsak, onlar rahatladı muhtemelen böyle. Allah bir dilemiş. Allah bir dilemiş dedi bu şekilde böyle cenecalıyor. Yani kader değişmez muhtemelen böyle. Değişmez muhtemelen, kader değişmez bu şekilde. Ama dünya geçici dünya. Asıl mesele ahirete kazanmak muhtemelen böyle. Ebedi alem. Ebedi alem muhtemelen. O kabir hayatı, mahşer, saat köprüsü, o hesaba soygu çekilme mahşerde. Yani en korkulu gün o muhtemelen böyle. Mahşer muhtemelen. En çok o güne korkuyor muhtemelen. En çok böyle yer böyle. Hesaba çekilme muhtemelen böyle. Uykudan kalkar gibi böyle, kalkar insanın mezarına, sürücüye bir anda böyle. Kıyamet koparken uyku verecek uykulara. Gafet verecek uyku böyle. Dalacak uyku hale verecekler. İkinci sırada uyku uyanma. Uyku böyle. Yer gök çaltıyor mu böyle. Sarsılma böyle. Yer gök böyle. Muazzam böyle. Hareket. Hep böyle fırlıyor mu böyle. Uykudan kalkar gibi böyle. Kalkar gibi kafa şaşan tabii bir anda muhtemelen böyle. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Dik mi? Hazan ve Rahman. Mesela kalemur selun. İşte Allah'ın vaat gün. Bak peygamber hak, haber verdiği gün bu işi bulmuyor. Bak. Hazan ve Rahman. Mesela kalemur selun muhtemelen böyle. Oradan mahşerden muhtemelen tapışmış muhtemelen. Efendim işte ben gitmeyeyim, yan çizeyim, kenara kaçayım. Yok muhtemelen böyle. Elle değil. Ya diyor ki elle böyle. Tıbbı ışığı böyle. Kalkan mezarından böyle. Gidiyor böyle. Kimi yürüyerek, kimi sürünerek, yılanlar gibi. Yüzüstü gidiyor kimisi böyle. Karnı şişmiş davullar gibi. Faiz yiyenler muhtemelen böyle. Onlar böyle. Bir de karnı şeffaf olacak böyle. Yılanlar görecek. İçinde yılanları. Yılanlar böyle böyle. Olur mu insan işte yılan? Oluyor muhtemelen değil mi böyle? İçimizde ne yılanlar var? Mikroplar mı muhtemelen ver? Ne mikroplar mı böyle? Onlar büyürse 1 milyon defa yılanı geçer. Ya muhtemelen, ya muhtemelen böyle. Ya muhtemelen, şeffaf olacak böyle. Kişi yine korkacak muhtemelen böyle. Korkacak muhtemelen böyle. Hatta adı işte Püriye Hazretleri, bir genç, Allah yolunda yaşayan bir genç böyle, hesabı görülecek, kazandı. Ele cennet. Felikim ki cennet. Ayrı bakalım muhtemelen. Ele cennet böyle. Ayrı bakalım. O da ayrılıyor böyle. Kimler var böyle? Peygamberler, sıdıklar, evliyalar, salihler, şehitler böyle. Hep seçkin insanlar var. Birine güzel nurlu insanlar böyle. O da ayrılıyor oraya böyle. Oturuyorlar. Karşıdan bakacak. Babası zabanıyla tutmuşlar, babasını cehenneme sürüklüyorlar, götürüyorlar böyle. Babası da böyle. Tutmuş zabaniler, ellere boynuna bağlanmış, ayağında zincir, zabaniler sürüklüyorlar bunu, babasını götürüyorlar. Koşacak mı tabii böyle. O yüzden yapışacak eline. Bırakmıyor, vermiyor zabanilere. Bu benim babam, ben bunu veremem. Diyor ki zabaniler, ya sen Allah'a karışma. Baban ama bunun yolu ayrıymış bir şekilde böylece. Vallahi bırakmam diyor muhtemelen ben buraya. Ben de götüreyim, bırakmam bunu böyle mi? O anda Rabbim babasını başka şey değiştirir, başka şey böyle. Böyle kıllı, gibirli, hayvan gibi, yüzü olacak bir domuz gibi bir hayvan olacak böyle. Dişleri sırıtmış, böyle koku bir ağacı böyle şey. Kim bakacak mı böyle bakacak, korkacak mı böyle? Tabii kimi baba mesela elbette kurtarmaya çalışacak böyle. Ama kurtaramayacak muhtemelen böyle böyle. Nefsin muhtemelen böyle. Aman mahşer muhtemelen. Çok korkunç muhtemelen böyle ya. Ben bu Kur'an'da yemin asirim böyle. Aleyken gayri yersir. Yemin asir böyle. Çok güçlü muhtemelen güç böyle. Hayatın tamamının muhasebesi, hesaba çekilme muhtemelen böyle. Ergenlikten başlıyor. Ölünceye kadar muhtemelen böyle. Ergenlikten başlıyor böyle. 5 vakit namazdan başlıyor muhtemelen böyle. Yalan konuştu, haram baktı, haram yedin, şunlar oldu, bunlar oldu, haksızlık, haklı neyse böyle. Bütün bunlar suvar muhtemelen böyle. Suvar. Tabii kişi bunları dünyada hepsini güzel yapmışsa, suvara gerek kalmıyor. Rabbim biliyor. Rabbim biliyor. Neye sordun Rabbim tekrar bunu? Kulun niye sen kılmadın diye kılınıyor zaten böyle. Onun ne olacak? Bir namaz vakti kadar, farz namazı, 4 rekat, kıca kadar hesap bitiyor muhtemelen böyle. Hesap muhtemelen. Hesap başına geliyor, namaza bakılıyor, hepsi tamam, boldu. Hatta kaza kılmış, ihtiyaten fazla bile kılmış muhtemelen böyle. Evvelmi kılmış, kuşu kılmış, teheccüd namazı kılmış, artık kılmış, namazı kılmış böyle. Namazı bol muhtemelen böyle. Haramdan sakınmış, orucunu tutmuş böyle, iş tamam. Gel bana kulum, sen gel, bekle buradan böyle. Öbürü ne var? 50 bin yıl muhtemelen. 50 bin yıl muhtemelen. 50 bin yıl aç susuz muhtemelen. Beyin kanıyor güneşten. Ayak yerden yanıyor. İzdiham kalmadı böyle. Ter böyle. Kapkara ter böyle. Katran gibi böyle. İnsan günü yakalar muhtemelen böyle. Kimse neve almıyor. İlla hemsa. Bir nefes koyuyor böyle. Kimse oğlunu, ana bakım görmüyor muhtemelen. Nefsi muhtemelen böyle. Orada cehennem geliyor. Adı cemaatı unutma gereği o günü muhtemelen böyle. Yani son bütün mesele mahşerdeki muhesapta muhtemelen böyle. Orada böylece. Rabbim nasıl hepsini işe orada muhtemelen inşallah. Amel sağ alanlardan, sağdan Allah'a muhtemelen böyle. Amel dağılacak muhtemelen, amel etten böyle. İki melek var, iki melek var. Böyle. Kiramen katibin, yâlemûne mâ tefâlûn. Bak ya, kiramen katibin, katib melekler. Ve ne yapsa biliyor, gözlüyor. İzliyorlar muhtemelenler. Melekler uyumaz. Yeme içmez muhtemelenler. Melekler onun başı yok muhtemelenler. Hepsi gözlüyor muhtemelen böyle. İkisi bu gözler mi gözler bir şekilde. Buradaki yazarı kağıt kalem diyor bunu böyle. Diyor böyle kağıt kalem diyor böyle. Defter diyor böyle. Defter yetişmez bunlara böyle. Bir manevi kamera da böyle. Kamera. Manevi kamera. Görüntü alıyor muhtemelen. Ses alıyor bunları böyle. Namazla başlayınca işte Allahu Ekber, el kaldırıp bağladı. Oh, çekim başladı böyle. Başladı böyle. Okurken Sübhanek alıyor böyle, evziye elham alıyor, rükû alıyor, secde hepsi alıyor bunların böylece. İşte mahşer ne olacak? Bu insan verecek böyle. İnsanın amel defteri bunlar böyle. Kamer insan verecek. İyilerin sahiline verecek, sahiline verecek bunlar, ellerin böyle. Onun sahili kalkacak ama. Eline değil. Eli kalkacak, ağaca böyle bakacak. Havukre kitabiye. Bakın, okun, koşun burada. Yakınlarına bakın, bakın, bakın. Seviniyor muhtemelen, görüyor oradan böyle. Oruç iftar vaktini bekliyor. Namazı kılıyor. Allah yolunda cihad ediyor. Sohbetine gidiyor böyle. Konu okuyor, Allah'a zikrediyor böyle. Hep hayırlı yerlere gidiyor. Hayırlara yapıyor. Hepsi muhtemelen. Bir anda hepsi görüyor böyle. Hemen tuşa basarak muhtemelenler. Hepsi kıymetlerine böyle. Hepsi kıymetlerine. Koşacak muhtemelenler. Bakın, bakın. Kitap bakın, bakın, bakın, bakın. Yakınlar muhtemelen. Bakın, bakın bu şey böyle. Bak, Allah ne mutlu sana. O sana muhtemelen böyle. Öbürü, tabi alın seni görmemiş muhtemelen böyle. İçki içerken çekilmiş, içkiymiş bak böyle. Fuhuşu çekilmiş böyle böyle. Yani. Alkolü, fuhuş, uyuşturucu almış, şuna bulmuş şey böyle. Ailesi hepsini yapıyor bunların böyle. Çekilmiş muhtemelen böyle. Onu nereye verecek? Sol ile arkadan. Sonra kalkacak, onun sahnesine felç olmuş, kalkmayacaktır. Kalkacak ve dönecek böyle. Arkadan, biraz zuhurayım. Böyle. Ağacak yemiş ya, o da bakacak, uff. Titriyor muhtemelen, titriyor bu şekilde böyle. Ama orada tevbe artık geçerse bana muhtemelen böyle. Böyle. Aman muhtemelen. Yani şu ömrümüzü boş harcamaya muhtemelen kalan muhtemelen. Harcamaya muhtemelen böyle. Elhamdülillah dünyada her şeyin bir telafisi var. Dünyada böyle. Ne var? Tevbe var tabii böyle. Bir insan yaptığı günler pişman olarak böyle, nadim olarak böyle, üzülerek böyle. Hatta ağlayarak muhtemelen pişman olsa insan böyle, Allah yalvarsa günahlar siliniyor yoktur geçmiş olarak böyle. Dünyada siliniyor muhtemelen böyle böyle. Siliniyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah Allah aşkına muhtemelen böyle. Allah siliniyor bunda bu şekilde. İnşallah nasıl hepsi muhtemelen nasıl tevbesi yapmaz. Hepsi bir şey böyle. Ya Teala Fatiha.